نبود آدم. توی که از دل چنینی غافل، توی که از دل چنینی غافل، آخر میرسد به کجا کارم، آخر میرسد به کجا کارم. باور کن نکنم باور نبودن از دل شکنت ساغر، نبودن از دل شکنت ساغر. دنیا بودی شده زین بسیم، دنیا بودی شده زین بسیم، تو مرو از مجنون را چه به عیش و غم، مجنون را چه به عیش و غم، با دل زخمی شکند مرهم، با دل زخمی شکند مرهم. عشقش کشاند که نمیداند، عشقش کشاند که نمیداند، زرفته و نامده اش جزدم، زرفته و نامده اش جزدم. میدانی که نمیدانم، میدانی که نمیدانم، چه میکند جفای تو با جانم، چه میکند جفای تو با جانم. بس تو هجران اندری تو فان، بس تو هجران اندری تو فان، یک سان بودم که پریشانم، یک سان بودم.